wschodni styl. Zasypuję rymę, liryka i hip-hop, który wbija mnie na drog. Płynie moim stylem, słuchaj. Taka marna twarz, ja wpadam do ucha. I pamiętam, nie dotykaj pałki dyrygenta. Super agro MC czyni mistrzem w ręce. Twe składam, dar jaki posiadam i nim władam po sylabach. Odpowiadam na pytania, ma zasada. Pierwsza dzielnica, ulica, ja w walce walczę, a nie wkurwiaj ty mnie. Może technika tego napastnika, który teraz wita ciebie. Już pokażę ci styl, o którym nawet nic nie wiesz. Może fałę TO, które też chce coś powiedzieć. Nowe twarze polski hip-hop, 9-7 star. A ze mną tutaj optymalny skład. Jestem tutaj, by tą szansę wykorzystać. A może kiedyś freestyle. Hip-hopu sprawa najbardziej czysta, oczywista. Jak rym das FX, aerosol breaking, czyli breakdance. Bo jestem tu i będę, już do ciebie podbijam z mego rymu pędem. Lub nie będę konkurował, zapomnij, gdy stojąc prezentuję styl południowo-wschodni. Południowy-wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni, południowo-wschodni. Południowy-wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni, południowo-wschodni. Południowy-wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni, południowo-wschodni. Południowy-wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni. Mój rym jak zła pogoda, kleje słowa. To jest Sensimilo Agro Droga. Moja misja, mój mikrofon atak. Wetto to jest skład, skórze ich hip-hop w stylu retro. Panujemy na powierzchni i metro. Nasz cel to nie jest superstar, ani być super MC. Generacja Pepsi też nie. WZG, URZE, każdy o tym wie. Styl południowy wschód, styl rym zaczepno obronny. Południowo-wschodni styl jak maraton. Wetto agro siła co zaczął się marzno od początek dnia. Szkoła przeżycia, fala uderzenia, przeszkoda słowem pokonana, bo nie ma tu aktora, my na wschód od Hollywood. Widzisz mnie na scenie wśród gwiazd, nieprawda. Jak inny taki sam, mówię o tym co znam. Z poprzedniego dnia, a lawina się zaczyna. Nasza spinaczka otwarta, długa, ona i zawiła. Powstał szyk, żadna siła nie powstrzyma. Nie ma awaryjnego wyjścia. To nie walka słowa, to próba zdobycia, sięgnięcia, dotknięcia sukcesu. Proszę, nie ubliżaj mi, to tylko południowo-wschodni styl. Posłuchaj głosu mego, wiarygodnego, hip-hopowego, zawsze tak działającego, rymowanego jak przystało na tego. Z WZG, URZE, składu niepowtarzalnego kolego. Z górze i weto, czyli agro skład. Zabiera wszystkich, rymowany świat. Graców pada z naszych ust. Przemyśl je dwa razy, zanim naciśnę spust. Wyrok wykonany przez tutejszych MC. Pokazują hip-hop miasta Kielce. Prezentacja rymów dokonana, nie zapomnij jak wygląda styl południowo-wschodni. Południowy wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni, południowo-wschodni. Południowy wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni, południowo-wschodni. Południowy wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni, południowo-wschodni. Południowy wschód, my na wschód od Hollywood. Południowo-wschodni, południowo-wschodni.